الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الملائكة أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. سورة أنعام أتم سفارة آيات نمبر 155 156 157 158 159. سورة انعام اتم سپارہ آیت نمبر یوسل پنز پنزوس یوسل شپک پنزوس یوسل او پنزوس یوسل ات پنزوس یوسل یوکم شپیت. مخ کی سبق کی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یوسو وصیتون تیر. اللہ پاک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذریعه باندې خپلو بندگانو ته ووی چې تاسو د ځانه حلالول او حرامول مه کوئ. ما چې کوم پیغمبر درلیږلی دی او هغه تاسو ته کوم څیزونه وښیي، کوم تعلیم تاسو ته درکړي، کوم احکامات زما تاسو ته بیان کړي، چې کوم د کولو وي هغه وکړئ، چې کوم د نه کولو وي هغې نه ځان وساده. یو لس وصیت دی مخکې سبق کې تیر. د نن سبق کې الله پاک دا عرض کوي، فرمای چې دا احکامات چې دا ما کوم بیان کړل، لس احکامات لس وصیتونه، دا دومره اهم دي چې دا یوازې قرآن مجید کې نه دي راغلي. تورات چې الله پاک یو لوی کتاب رالیږلی و حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته، په تورات کې دغه وصیتونه، دا د دغې وصیتونو اهمیت الله بیانوي چې دا صرف تاسو ته نه دي، دا مخکې قومونو ته هم دا وصیتونه، د دې اهمیت د دې نه واضح کیږي. نو دلته الله پاک فرمایي ثم آتینا موسی الکتاب، دا ثم چې دی نو دا عطف دی په وصاکم باندې. مخکې وصاکم تیر، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، پرون سبق تي ختميده اخيري الفاظ. نو دا ثم دا عطف تي وصاكم بان، چه دغا وصيتون هر امت دا پیغمبر پا ذریعه بانده ورکلیشی. ثم آتينا، بیا ورکلی همونگا موسى علیه الصلاة والسلام تا الكتاب كتاب تماما على الذي احسن. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بدا دید الفاظو تلاوت پا دی طریقہ کو تماما على الذين احسنوا تماما چرایو کامل کتابو کامل نعمتو على الذين بهغه کسانو باندې احسنوا چرنی کی کونک ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکلیو مونږه موسی علیہ الصلات والسلام ته کتاب تماما یو نعمت تامو پورا نعمتو پچا باندې على الذي بهغه کس احسنا چرنی کی کونک نیک اعمال والا دفار دا یو لوی او کامل او تام نعمت وتفصيلا او تفصيل لكل شيء ان فار ده هر يوسيز وهدى او هدايته ورحمه او رحمته لعلهم خايج تجدي بلقاء ربهم يؤمنون فملاقات دخل رب ايمان رولي نتوراد نزول مقصد سو اغدو تجدي بسملار لعلها بعد ملاقات باندي ايمان كامل في الله سر بيورزم في شيء الله و من سر زمون به اعمال و حساب کرد. او الله پاک فرمایی چه دا قرآن مجید دی رست و آیات که الله فرمایی دا دا مقصد اون دقا دی چه دا الله تابداریو که چه ستاسم پا دی خبر باندی ایمان کامل شی چه زمون به یورز الله سر پیشی کیگی الله و من سر دا اعمال و حساب کتاب کرد. و هادا کتابون او دا قرآن مجیدم کتاب دی انزلناه مونگا نازل کری دی لر مبارکون دیر دا برکت خواهن فاتبعوه دا دی تابداریو کی واتقو او یریگی لعلکم ترحمون خایدی سی پتاس رحم اکلیش یو خدا دیش دا دی که کم احکامات را غلی دا امانی دا زانا خپل خواهشات و مطابق جنمتی روی بلکی قرآن که چه کم احکامات را غلی دی کمو خبرو حکم کلی شوی دی اغا اوکی کمو نتاسو منی کلی شوی دی اغی نمانی شی یو مقصد خدا دی دی قرآن مجید دی نزول دویم مقصد اللہ پاک دی دو آیاتو کی بیانه چه قرآن مجید اللہ دی کم مقصد دی پار نازل کلی دی قرآن مجید لنبی مخاطب دی عرب و مشرکانو مشرکین عرب چی اغوی بنا خبر کولا چه مخ که قومونو تا یهود و نسواراو تا خو کتابونو نازل شوی چه ده غصی او کتاب مونگ سرم بی نو مونگ بم پاغی بانده عمل کرده یهودو سر تورات تی نسواراو سر انجیل دی اغوی عالمان داغی دی اغوی پاغی بانده عمل کئی مونگ سر کتاب نیشت یو خو بیدا خبر قول غالبا سوره بقره کی یو بلایت خبرم ده دیر آغل یا مخی تیره شویده دی به دا خبره کونه چه پا آخر زمانه که بیو پیغمبر رازی او مونگ با داغ مرگرتیا کو او دی نور و قومونو تبیعوی مونگ با بیا پا تاسو بانده غلبه حاصله اوس خو تاسو پا مونگ غالبیه ضروری را بانده خود اغا پیغمبر مرگرتیا با مونگ کو او پا تاسو بانده با غلبه حاصله یو به دا خبره کونه او دوی ما بیدا خبر اکولا چی یرا مون سر اکی کتاب بینو مون با پاغی بانده عمل کرده سنگا چی تاو سر کتاب ده تورات و انجیل که مون سر اوی نو مون با پاغی بانده عمل کرده اللہ پاک التم داغوی نگیده کرده و چی اغا پیغمبر تاسو تمارو لیگه چی تاسو با طلب ده فتح و ده نصرت کو چی مون با داغو پا معیت کی فتح و کامیابی و غلب حاصله نو چه ما اغا پیغمبر رو لیگو نو تاسو داغه نه انکارو که تاسو داغه مخالفت شورو پا کار خداوه چه تاسو اغا سر مرگری شیوی و پا مخالفینو بانده تاسو غلبه حاصل کرده او بل الله پاک فرمایی چه اغا گیلم ماستاسو ختم کرده چه تاسو ایک کاش مونگ سر کتاب بینو مونگ با پی عمل کرده الله فرمایی ما وی چه تاسو داسی اونو آیا بیا چه مونگ سر کتاب نشتا ما تاسو تا پیغمبرم رو لیگو تاسو تا می داغوین بهتر کتاب درک دا تورات او دا انجیل نا بهتر او غره کتاب می تاسو درک دا موسی علیہ السلام او دا عیسی علیہ السلام نا می بهتر پیغمبر تاسو درک چه تاسو بیا گیله و نکی ندیزه که اللہ پاک فرمای ان تقولو چه بیا تاسو وای انما انزل الكتاب چه بیشک نازل پلیشوی دی کتاب على طائفتين فغدوا دلو من قبلنا مخکز مونگا دو دلو نمرات یهود و نصارا دی چاوی ته خو کتابونه نازل شوی دی او مونږ ته خو نه دی نازل شوی الله او کتاب سر بیا داسی نه وای و ان کنا عن دراستهم لغافلی او یو مونږ دا لستو دا غی نه غافل مونږ خو تورات و انجیل خو مونږه دوی ګونه په هغې باندې خو د هغوی کتابونه دي که مونږ ته یو کتاب راغلی وي او زمونږ په ژبه کې وي نو مونږ به هغه لوستی وي الله وایي ستاسو عربۍ ژبه کې مې نازل کړه د هغې نه مې بهتر کتاب درکړه اوس یې ولولی که په هغې باندې عمل وکړه او تقولو یا تاسو بیا ووایئ لو انا انزل علینا الکتاب که چېرته نازل کړی شوی وي په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو مونږ به ډېر په هدایتو د دوی نه که چېرته مونږ ته کتاب راکړی شوی وي نو مونږ به د یهودو د نسوارو نه زیات عمل په هغې باندې کړی اوکې پیوس عمل تکړه شئ اوس خو مخالفت کوئ تاسو خو وایئ اساطیر الاولین دا د پخوانو خلکو قیسې دي چې پیغمبر درته قرآن وایي نو تاسو غوږونو کې ګوتې ورکړي چې مونږ یې ونورو حضر الموت د یارې د مرګ نه چې مونږ به مسلمانان شو مونږ خو به بس ختم شو مړه به شو که اسلام هم قبول اوس د هغه کتاب د اورېدو نه غوږونو کې ګوتې ورکړه فقد جاءکم پتای سر راغلی دی تاسو ته بینتون واضحه دلایل من ربکم د طرفه د رب ستاسو پیغمبر هم راغی کتاب هم راغی معجزې هم راغلی چې څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ټول راغلی بینتون واضح دلائل روخان دلائل من ربکم در افستاسو و هدن و هدایت و رحمت و رحمت دا قرآن هدایت تی دا اللہ دا طرف و رحمت تی فمن ازلم پس سوک تی غب ظالم ممن دا هغا چارا کذب بی آیات اللہ چه تکذیب کئی پایاتون دا خدای پار و صدفا عنها او مخلق دا غین رو گردانی کئی او ریدو تیم تیار ندی منل خو پریده الله پاک فرمای سند ذل لذین زرد چې سزا به ورکو هغه کسانو ته یزدفون عن آیاتنا چې هغوی مخړی د آیاتونو زمانه زما په آیاتونو باندې عمل نه کوي لولینا سوء العذاب سخ عذاب بما کانو یزدفون په سبب دغه چې دوی مخړ روګردانی کوي د الله د کتاب نه قرآن لولې نه قرآن باندې عمل کوي الله فرمای د دې بدله سخت عذاب درکم سخت سزا به درکم ځکه دا تاسو فرمایش تاسو په ارمان دا کتاب راغلی تاسو به ارمان کو که مونږ سره داسې کتاب وي نو مونږ به عمل کوی اوس عمل نه کوو دې وروستو آیات کې الله پاک دوی ته وایي چې تاسو به آخر کله ایمان راوړئ تاسو د دې خبرې په انتظار یې چې قیامت راشي نو بیا به ایمان راوړئ یا دا سام ستیمول راشی او ساده نعوزی نگه و پاقی وقت ایمان را وره الله فرمایی تاسو دا دغه وقت انتظار ولی کوه سم دستی ایمان را وره و نیکی پا کار که تلواهو که موجزات رالل پیغمبر راغی کتاب راغی ده هی سیس کمی تاو سر نیشتا دلائل تاو سر مخی تری سر و کاورت تاو سر چه تاسو ایمان نرا وره تاسو د دې خبرې انتظار کوئ چې قیامت راشي مرګ راشي نو بیا به ایمان راوړئ الله فرمایي بیا خو ایمان قابل قبول نه دی دا زموږ د خلکو یو غلط سوچ وي چې یو نوجوان ځوان وي هغه وایي زما خو لا ډېر عمر دی دا خو زما د مستیر وزیر دی وبه کوم لمونځ به کوم عمل به کوم ږیره به هم بیا پرېږدم اوس خو لا زما ځواني ده او خب خپل سترګو وینو چې دغه ځوانان مړ شي په خپل لاسو باندې جنازه واخلو په ګو باندې جنازه واخلو مقبرې ته یوس ځوانان ځوانان په کار ده چې هغې نه عبرت واخلو چې په دې مقبره ځو او زموږ ملګري په دې مقبره کې پراته وي د هغوی دا قبرونه زموږ دپاره عبرت دی او که نه دی هر زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دا دنیا دغه نصیحت دی زموږ دپاره ده چې نن دا ځوان راغلی دی دا زما ملګری و ما سره به ناست پاستو او زه نن د هغه په قبر تېرېږم سبا به زما هم دقسې قبر جوړېږي مالم مرگ راتلی شی دل رای خو مالم راتلی شی پا زوانه که نزد یاد بودا تو بانتظار سشی لکن او افسوس پا بوداگانو پا سپینگی رو بانده ده چه گیره دی سپینه شوا دا خود مرگ پیغام ده چه ستا گیره سپینه شوا ستا زامن پیدا شو ستا نوسی و کلوسی پیدا شو ستا پا کور بانده ستا بچو قبضه اکرا ستا نوسو و کلوسو قبضه اکرا غرص داری چه دا کور دا دنیا دا ستا نده دا بچو و نوسو تا پاتشو او ستا کور قبر ده باوجود دا غیه نتا نصیحت ناخلی زوان خو بیان که ده نو آغا با تمه لری چه زبا بودا شم نه یو بودا و سپینگیری آغا با دا کمی خبری تمه لری چه روز تو ما پا نیسه جن را روان تا بی اول عمل نکی تا بی اول دا خدای نه نیاریگی پس سپین گیره پرده از مک قبضه کئی سوت کئی جواری کئی بطیران ساتی موز نکی قرآن تا مخ نرالی چه کم گناوی نو آغا پاکی مبتلا دی او قبر تیخپی ورزولندی کری یو دیگه گواری چه یا توخی یو کنو قبر منس کیا پود او دی بیان چه دینو پردیزمو که قبضه کئی دی بیان چه دینو گناهو نکی الله دیده که فرمایی که تاسو آخر در سشی انتظار کرده بس طول دلائل را بودی حالی انظرونه دوی انتظار نکی الا انتا اتیهم الملائکت مگر چه راشی دوی تا فرشتی نمر فرشتی راشی و ساتی اخلی ندوی ده دغسیز انتظار کئی او یا اتی ربو کا او یا راشی رب ستاسو الله میدان حشر تراتلل بخبل شان لائق سر ده حساب کتاب ده پار ده ثابت ده قرآن و حدیث یا الله بخبل شان لائق سر رازی میدان حشر تا او خبل و بندگان سر با حساب کتاب نو آیتا سو ده آغی انتظار کوئی ده قیامت دروازی او یعطی بعض آیات رب دیکا یا راشی بعضی نشانه در ربستا نو قیامت بعضی علامه راش نو بیا بتا سو ایمان روڑه عزت مند ده قیامت نشانه غطه غطه ده پیغمبر علیه السلام ده زمانه نه ده نشانات شروع شوی ده قیامت علامه شروع شوی یه راست پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو بانده روه صحابه کرام خپل منسکی لگیو ده قیامت علامه تذکره کول پیغمبر علیه السلام و تو فرمای قیامت پتر اغی وزی پوری قائم نشی تر اغی وقت پوری چه لس نشانی نیخ کارش دید او اغا لس نشانی پیغمبر علیه صلات و سلام متبیان یو خدا دا چه دا نور از دا مشرق نراخیدی کل چه دا مغرب نروخیدی نبیه با قیامت رایز دخان سوره دخان که دا غی ذکر را غلید یو لوگی وقت کارش یو خاص قسم لوگی و نا دا قیامت دا علامون علامت یو دابت الارض قرآن که داغی ذکر را غلی ده یو زناور ده چه اغا بروز یاجوج و ماجوج خروج چه اغوی روز عیسی علیه صلات و سلام چه کل نزول شده آسمان او دجال را پیدا شی روز او دریز ایکی با زلزله برا شی و دازمکا با اوچوی یو مشرق طرف تا یو مغرب طرف تا او یو جزیره العرب دا از مکه با اوچوی دا غط علامه دا قیامت او لسم علامه پیغمبر علیه السلام بیان کلا چی یو اور عدن علاقین وروزی او خلکو پسی شوی وی خلق پتی مندی وی او دا اور بور پسی خو پا دیو طولو کی چه کلا نور دا مغرب دا طرف نرو خد با دا آخری علامت دا غی نروس تو بیا با توبه نقبلی دیزه که اللہ فرمای او یعطی بعض آیات رب دی یا راشی اغا بعض نشانه درست دا آخری نشانه ده چې کله نور د مغرب نه راوخیږي بیا به توبه نه قبلیږي د هغې نه وروسته. یو خو دا علامه ده، دا یو نشانه ده. یو چې یو سړي لره مرګ راشي نو دوی بیا توبې وباسي. قرآن کې د هغې ذکر راغلی دی: ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. مرگ ولا راشی بیا دی وای زخه اوس توبه وباسم بدغه ټیم کې بیا توبه نه قبلی. د دې آیات تشریح پیغمبر علیه السلام په دې الفاظو کړی ده: و ان توبه العبد تقبل ما لم يغرغر. چې کله صورت د غرغرې شروع شي، سا په وتو شروع شي، با دا غی نروستو بیا توبه نه قبلیږي، آثار به مرخ کاره شي. که دی بیا ډېرې توبې وباسي خو د ده توبه بیا نه قبلیږي. نو یا د غروب د مغرب نه نور راختل، او یا چې دی نو انسان غرغرې ټیم شروع شي، د سا د وتو ټیم شروع شي، بس بیا توبه نه قبلیږي. نو الله وایي تاسو به د دغه ټیم انتظار کوئ، بیا خو به ستاسو توبه نه قبلیږي. بیا خو به تاسو چغې وهئ چې توبه توبه توبه، خو بیا به توبې نه قبلیږي. یوم یأتی بعض آیات ربک، په کومه ورځ چې راشي بعضې نشانې د رب ستا. لا ینفع نفسا ایمانها، نفع به ورنه کړي یو نفس ته ایمان دار. بیا که د ډېرې کلمې وایي بیا به د ده کلمه نه قبلیږي. لم تکن آمنت من قبل، چې ایمان یې نه راوړي مخکې د دین، بیا د ده په دغه ټیم کې توبه نه قبلیږي، ایمان یې نه قبلیږي. او کسبت فی ایمانها خیر، یا یې نه وي کړي په ایمان کې څه خیر، د ایمان په حالت کې څه خیر کار نه دی کړی، په دغه وخت کې که دی ډېر بیا توبې وباسي خدای د توبې به قبلیږي. قل ووایه ورته یې پیغمبره: انتظرو، انتظار کوئ تاسو، انا منتظرون، او مونږ هم انتظار کوو. زه خو تاسو ته دلایل مې راوړل، معجزات مې راوړل، د الله واضح احکامات مې تاسو ته راوړل. اوس چې تاسو نه مانئ نو بس تاسو مې انتظار کوئ، او زه به مې انتظار کوم. د مرگ یا د قیامت انتظار تاسو هم کوئ او زه به هم کوم. چا ته کامیابي میلاویږي او چا ته ناکامي میلاویږي، د دې فیصله به الله وکړي. دوباره دا سبق وریږي: ثم آتینا، بیا ورکړیو مونږ موسی، موسی علیه الصلوۃ والسلام ته کتاب، تماما، چې یو نعمت پوره، علی الذین، په هغه کسانو باندې، علی الذی، په هغه کس احسن چې هغه نیکی کوونکی دی، وتفصيلا او تفصيل لكل شيء ان بار ده هر يوسيز، وهدى او هدايه ورحمه او رحمه، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خايږي چې دوی په ملاقات د خپل رب ایمان راوړي. زکه دمر وضاحت سره الله کتاب نازل کړو. وهذا كتاب او دام کتاب دې، دا قران مجید، انزلناه، نازل کړی دې مونږ دې کتاب لرا، مبارکون، با برکت کتاب دی، فتبعوه، د دې تابعداریو کې، وتقو، او د الله نه اویریږی، لعلکم ترحمون، خایږی چې پتا سو رحم وکړی شي. ان تقولو، چې بیا تاسو وایې، انما انزل الكتاب، چې بشک نازل کړی شي کتاب، علی طائفتین، په غدو ډلو، من قبلنا، مخکې زمونږ، یهود و نصارا، او ته تورات و انجیل ورکړی شوی و مونږ سره کتاب نو، چې دا بیا ونه وایې. و ان کنا، او یو مونږه، عن دراستهم، د لوستو د هغې نه، لغافلین، بې خبره، مونږ خو په هغې نه پوهیږو، په تورات او په انجیل باندې. نو ما درته په عربۍ ژبه کې دا کتاب ستاسو په ژبه کې نازل کړ. او تقولو، بیا تاسو ووایې، او تاسو ووایې، لو انا انزل علینا الکتاب، که چېرته نازل کړی شوی وي په مونږ باندې کتاب، لکنا اهدا منهم، نو مونږ به زیات په هدایتو د دوی نه، مونږ به زیات عمل کوونکي وو په هغې باندې. فقد جاءکم، پتای سر راغلی دی تاسو ته، بینتن، واضح دلائل، من ربکم، د رب ستاسو نه، دا یو واضح دلیل دی، و هدن او هدایت دی، و رحمتن او رحمت دی. فا فمن أظلم پسوک تی غد ظالم من من ده غچانا کذبا بی آیات اللہ چی تکذیب کئی پایاتون دخد پاک وصدف عنها او مخلی داغینا اللہ وی ما سمر خشتا و مزیدار کتاب ده برکت کتاب تا اس در کرده ده چی سوک ده ده نمخ علی ده ده نبل غد ظالم نشتا سنجزی الذین زرده چی بس عذاب ورکو آغا کسانو تا یزدفون عن آیاتنا چی دوی مخلی ده آیاتون زمون سوء العذاب سخ عذاب بما کانو یزدفون پس باب داغی چی دوی مخلی ده دینا عمل پی نکی هل ينظرون آیا دوی انتظار نکی الا ان تاتیهم الملائکتو مگر چی راشی دوی تا ملیکی چی دا مرگ ملیکی و تراشی او ساتی اخلی نبیا بدوی ایمان روڑی او یعطی رب بکا و یا راشی ربستا میدان حشر تا دا پار دا ایسار کتاب نبیا بتا سو ایمان روڑے او یعطی بازو آیات رب بکا و یا راشی بازی نشانی دا ربستا دا قیامت علامی یوما پیحا غروز یعطی بازو آیات رب بکا چی راشی بازی نشانی دا ربستا لا ينفع نفسا ايمانها ننفع باور نکیو نفس تا ایمان داغ دیک بیا دیر کلمه وی دا کلمه بقابل قبول نوی دا ایمان بقابل قبول نوی لم تکن آمنت من قبلو کچر تا نوی چی ایمان روی مخک دا دینا دا دغ نشاناتو دراتلو نمخکی دا غرغری نمخکی کچر تا دا ایمان نوی روی نو بیا بحث نفع دا دغ ایمان ورون رسی او کسبت فی ایمانها خیرا او یا نیکلی سعی پخپل ایمان پر وقت کی خیرن سنی کی نرست نیکی بیا قابل قبول ندا قلت و توائی پیغمبر انتظرو انتظار کوے انا منتظرون منگم انتظار کون کیو صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.